शबनम शराब लगती है तू बिछड़े तो जान लुटा दूं तू बिछड़े तो जान लुटा दूं सारे जहां में आग लगा दूं तेरे बिन मेरा क्या खो जाए ये कोई इस दुनिया को क्या समझाए मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही है मेरे संग तू तो गम क्या चलना है तेरी जुल्फों के साए साए मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही।